It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Είναι μια Φάρμα των Ζώων γεμάτη αγκαλιές, γεμάτη φιλιά, συγκίνηση. Μπήκα μέσα να τους πω να τους αγκαλιάζω που θα φύγω και με κοροϊδεύουν, νομίζω. Είπαμε ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε με ανοιχτά μικρόφωνα, γιατί θα αρέσει πολύ στον κόσμο μας να μας βλέπει να αγκαλιαζόμαστε. Θα υπάρχει ακουστική περιγραφή. Τώρα με κοιτάζει με τα χέρια στη μέση. Είναι απειλητικό. Λαμπρινούλα μου. Να πάνε όλα καλά και να προσέχετε τον εαυτό. Ανοιχτά μικρόφωνα γενικά, ναι, γιατί παιδιά. Είσαστε πολύ ειρηνιστές. Τι είμαστε? Είσαστε πολύ ειρηνιστές. Τι θες να κάνουμε, να πετάμε όλο το βουμί σε ένα στούντιο. Το τάγκ του μαγαζιού είναι λίγο. Σας αφήνω απροστάτευτα. Τράβα μωρέ από εδώ. Φιλάκια. Να προσέχετε. Πιο γλυκό τράβα μωρέ από εδώ. Όταν θα δούμε το αποκρίσει εσάς. Αν δεν σε πειράζει. Θέλω. Ναι. Θα πρέπει να δούμε τις διαφορές ώρες. Θα σας στείλω mail. Εντάξει. Καλησπέρα λοιπόν. Είναι η Φάρμα των Ζώων. Επιστρέψαμε στην κανονική ροή του προγράμματος. Κάτσε λίγο. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame. Cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes. From Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. Τι κάνετε, πώς είστε? Τι γίνεται ρε Θάνο, τι κάνετε παιδιά, πώς είστε? Πώς περάσατε σήμερα? Θέλουμε να περνάτε καλά. Κάθε μέρα και καλύτερα. Κάθε μέρα, παιδιά, είναι γεμάτη εκπλήξεις. Είναι ένα νέο λουλουδάκι που ανθίζει. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου σκάσει. Είναι ένα νέο γλυκό στο ψυγείο. Είναι ένα νέο mail. Ένα νέο... από εδώ το πας, από εκεί το φέρνεις. Ένα νέο κοψίδι στην ψισταριά, στη σούβλα. Είναι ένα νέο βιβλίο στη βιβλιοθήκη. Μια καινούργια απόδραση. Κάθε Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή. Σε ένα εξωτικό νησί. Ένας νέος προορισμός. Στη Σάμο. Έχει πάει Σάμο. Σαμιώτησα, σαμιώτησα. Έχω πάει στη Σάμο, ναι. Yes, I have. Η Ίγκεμπορκ έχει πάει στη Σάμο. Τη ρώτησα. Λοιπόν, τη συναντήσαμε σήμερα. Είχαμε πάει με την Νεκταρία Ψαράκη μαζί στην συνέντευξη τύπου της Κερφά. Θα ανεβάσουμε ένα άρθρο για την συνέντευξη τύπου, που υπήρχαν διάφορα άλλα ενδιαφέροντα που υπόθηκαν εκεί. Και είχαμε και μία συνέντευξη για την ανασκόπηση. Οπότε όλα αυτά που αναρωτιόσασταν και που κανείς δεν τόλμησε να τη ρωτήσει, τη ρώτησα εγώ. Όπως? Ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή τένις. Mm-hmm. Αγαπημένο φαγητό. Στο φαγητό έχει δώσει την καλύτερη απάντηση όλων των αιώνων. Δεν θα την προδώσω. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι απλώς μια καλή απάντηση σαν ντολμαδάκια. Είναι απάντηση που σπάει κόκαλα. Δεν θα την προδώσω, αλλά είναι απάντηση που σπάει κόκαλα. Τα είπε όλα. Όλες οι αποκαλύψεις εδώ. Όλες οι αποκαλύψεις στο The Press Project. Μια καθημερινή απόδραση από την καθημερινότητά σας. Πολύ ωραίο σύνθημα αυτό. Μπράβο. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Έτσι είναι, παιδιά, ναι. Δεν θα πέσει το μου τώρα. Όχι. Κάποιος είχε καιρό να μπει και ξανατιμήθηκε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν σε χειμερία ανάρκη. Η επικαιρότητα. Λοιπόν, η επικαιρότητα. Θα πούμε επικαιρότητα. Χθες είχαμε ένα κενό. Χθες δεν συζητήσαμε επικαιρότητα, έτσι δεν είναι? Ναι, σήμερα θα συζητήσουμε επικαιρότητα. Όχι. Θα την κρατήσουμε την εκπομπή. Καταρχάς. Μη επίκαιρη. Όχι, παιδιά. Επικαιρότητα δεν έχει. Δεν έχει επικαιρότητα. Επικαιρότητα μπορείτε να παρακολουθείτε άλλες εκπομπές. Mm-hmm. Τώρα η Λαμπρινή δεν ξέρω αν προσφέρεται. Ο Μάριος. Ναι, εντάξει, και η Λαμπρινή. Η Λαμπρινή στην εκπομπή της είναι σοβαρή. Σε μας μόνο τρολάρει. Σε μας τρολάρουν όλες. Αυτό τι φάση ρε Θάνο δηλαδή. Κάτσε, δηλαδή μας έχουν παρεξηγήσει γιατί λένε «Α, πάμε εκεί πέρα να πούμε καμιά μπούρδα». Λες και εμείς είμαστε εδώ πέρα, τι είμαστε, ο σάκος του box. Mm-hmm. Λοιπόν. Βρήκαν εδώ πέρα το prime time, την prime time εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου και σου λέει «Πάμε εκεί πέρα να παρελάσουμε, ναι, να πούμε την οστιμιά μας». Mm-hmm. Λοιπόν, Θάνο, σε τι κέφια σε πετυχαίνω σήμερα? Λίγη επικαιρότητα μπορούμε στα να πούμε. Στα καλύτερα, ναι. Λίγη. Ναι, όσοι θες Κωνσταντίνε μου, όσοι θες. Αχ, κοίτα να δεις, παιδιά, ο άνθρωπος. Να σας πω κάτι, παιδιά. Όλοι τα ίδια θέλουν σε αυτή τη ζωή. Ό,τι και να λένε, δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Θα έλεγε ότι είναι πολύπλοκη η ανθρώπινη φύση και αυτά και ο αξιακός κώδικας και τέτοια. Τελικά όλοι τα ίδια είναι, ρε. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να πω. Θες να ξεκινήσουμε με μεθ? Μεθ? Ναι. Κρίσταλ μεθ. Κρεβάτι σε μεθ, ασθενείς που δεν βρίσκουν κρεβάτι. Mm-hmm. Βόρεια και στερεά Ελλάδα καθώς και Θεσσαλία. Στο κόκκινο. Εσύ ήθελες επικαιρότητα, συγγνώμη, μια χαρά ήταν το mood. 14 άδειες κλείνες στην Αττική, ό,τι πρέπει. Υπάρχουν και δηλαδή. Όλα αυτά είναι στην ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ. Είμαστε στο πολύ ωραίο στάδιο που ξαναμετράμε το πόσες κλίνες μεθ έχει άδειες η χώρα. Όχι μία περιοχή, η χώρα. Ναι. Το θέμα είναι στις πόσες κλείνουμε. Εννοείς. Στις πόσες κλείνουμε, ναι. Το κρατάμε αυτό δηλαδή. Κοίτα, στις πόσες κλείνουμε. Επειδή είναι λίγο πεισματάριδες. Ναι. Πρέπει να φουλάρουν οι μεθ. Ναι. Να στηβάζουμε ασθενείς έξω από τις μεθ, τα γνωστά σε θαλάμους, κοινούς θαλάμους και 2-5 μέρες να περιμένουν. Αυτό την έχουμε ξαναζήσει στη διαδικασία πέρσι. Και μετά να. Ναι. Μετά τι θα γίνει. Και θα μετά, πούμε, να, παιδιά, γίνει, και τι μετά να πει παιδιά. Τι να κάνουμε αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θέλετε lockdown, θέλετε να πεθαίνουν. Πες μου εσύ τι θέλεις, αυτό θες πούμε. Πες μου εσύ. Σε ακούω. Το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι η ίδια κατάσταση με το ευρώ. Δεν θέλετε να μείνουμε στο ευρώ. Τι θέλετε, Αρμαγεδόνα. Δεν είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Δεν έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις αύριο. Είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση. Δεν μπαίνεις ποτέ σοβαρά μέτρα, τα κάνεις χάλια. Στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Σκατά θα λέγα, λέμε σκαλές μου. Ευτυχώς που είσαι. Θα κάνεις λοιπόν χάλια στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, δεν μπορείς να τους πείσεις. Δεν έχεις ενημερώσει καλά και ότι οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν. Είναι λίγο τουρλουμπούκι φάση με το πόσο εμβολιασμένος είναι ο καθένας που κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί ο κόσμος γιατί πιστεύει ότι ξένιασε με την επιχείρηση Ελευθερία τον Ιούνιο. Τέλος πάντων, όλο αυτό που το έχουμε συζητήσει. Και κάπως έτσι έχει ξεχάσει όλα τα test, trace, isolate και δεν ξέρω εγώ τι. Το test είναι για τους, είναι τιμωρητικό για τους ανεμβολίαστους και μόνο, για να τα σκάνε σε ιδιωτικές κλινικές και να παίρνουν το πιστοποιητικό τους, το οποίο είναι πιο έγκυρο άμα γίνεται κανονικά το test από το πιστοποιητικό του εμβολιασμένου που εμβολιάστηκε ας πούμε το Φεβρουάριο. Είναι μεγαλύτερη η τέτοια. Είναι πιο σίγουρο ότι δεν. Όχι μεγαλύτερη προστασία, συγγνώμη, αυτό που πήγα να πω. Ότι είναι πιο σίγουρο ότι δεν έχει τον ιό. Ότι δεν μεταδίδει. Όπως και αν το κάνουμε. Όσο και αν η μετάδοση από τον εμβολιασμένο είναι μικρότερη, όταν ο άλλος έχει κάνει τεστ την προηγούμενη μέρα ή την ίδια μέρα για να πάει, ξέρω εγώ. Πού πήγαινε ο κόσμος από εκεί, σε ένα ζαχαροπλαστείο. Να φάει μια πάστα. Να φάει μια πάστα σε ένα. Τεϊποτείο, πώς είναι αυτά. Τεϊοποτείο. Ναι. Δεν έχουν στα τελειοποτεία, δεν μπαίνεις με τεστ. Με τεστ θα μπαίνεις, τι θα δίνεις. Λογικά, ναι. Αυτά. Είναι μια κουβέντα που την κάνουμε και την ξανακάνουμε. Ρωτάει κανείς, δηλαδή, εσείς είπατε, γιατί πιστεύετε ότι θα κάνετε, τι πιστεύετε ότι θα κάνετε. Και προφανώς, επειδή εμείς είμαστε οι μόνοι από όσους ακούτε, είμαστε οι μόνοι που έχουμε απευθείας πληροφόρηση από το Μαξίμου. Καταρχάς, είναι και μπορώ. Mm-hmm. Τώρα, είμαστε με άτομα που ήταν μέσα στο Μαξίμου χθες. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν έχουμε τις επαφές μας εμείς mm-hmm. στο πρωθυπουργικό περιβάλλον. Έχουμε την Ίγκεμπορ. Mm-hmm. Αν θελήσεις. Και φιλότουρκοι και εμείς. Είμαστε λίγο. Φιλότουρκοι. Εντάξει. Φιλότουρκοι. Θα έχουμε εντωμεταξύ το Σαββατοκύριακο την ανασκόπηση με τις επαναπροωθήσεις και από δίπλα θα έχουμε τους Group View Room. Εντάξει, τι άλλο θέλεις. Οπότε, δηλαδή και χαζός να είναι, κανείς το καταλαβαίνει ότι είμαστε πράκτορες. Θα φρακάρει το εγκέφαλο του ακροδεξιού. Εντάξει. Θα πει δηλαδή. Βραχυκύκλωμα. Βάλτε και φέση. Ναι. Και. Α, αμαλάχι. Φέση. Προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε, ναι, ρε, το έχουμε πει. Ανοιχτά είναι. Ναι, παιδί, μάσαμε. Τώρα το έχω κάνει. Μην ανησυχείς. Ωραία. Μην ανησυχείς. Για το ζήτημα αυτό λοιπόν, επειδή είμαστε οι μόνοι που έχουμε εσωτερική πληροφόρηση, λέμε, εγώ λέω δηλαδή, τι λέει η λογική. Πιέζεται, φρακάρει, κλείνεις. Αυτό δεν κάνεις. Mm-hmm. Τι άλλο λέει η λογική δηλαδή, τι θα γίνει. Και τα επιχειρήματα σιγά το δύσκολο δηλαδή. Ατράνταχτα θα είναι τα επιχειρήματα. Ξέρετε, τα διλήμματα υπάρχουν μέχρι να φτάσεις σε αδιέξοδο. Όταν φτάσεις σε αδιέξοδο, δεν υπάρχουν διλήμματα, δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσεις. Λέω, άλλο και τι να κάνει, εκτός αυτό που κάνεις ακριβώς. Κλείστε, τι να κάνεις. Mm-hmm. Τα διλήμματα εμφανίζονται πριν, όταν δεν έχει φτάσει η κατάσταση στο προχώρητο. Όταν χρειάζεται να οργανώσεις μια στρατηγική ελέγχου, αποστάσεων και βεβαίως μαζικού εμβολιασμού και καμπάνιας εμβολιασμού αξιοπρεπώς. Άμα δεν το κάνεις αυτό, μετά φτάνει κάποια στιγμή που το σύστημα φρακάρει και λες, τι να έκανα. Και σου λέω και εγώ τίποτα. Μια χαρά το κάνεις. Όπως το κάνεις. Τώρα... Συνέχισε. Και μετά θα σου πει κιόλας, δεν σας αρέσει, δεν θέλατε. Λέγατε πάρτε μέτρα στην αρχή και αργήσατε να πάρετε μέτρα και τώρα παίρνουμε μέτρα, λέτε γιατί ναι, παίρνετε εντάξει, μέτρα. Εντάξει. Τέτοιοι είμαστε. Αυτοί είμαστε. Τέτοιοι είμαστε. Καλή επικαιρότητα τώρα, να σου έφτασε πανδημία νεκρή και λοιπά. Να δοκιμάσω και λίγη διεθνή. Στους πόσους χιλιάδες νεκρούς θα σταματήσει η κατάσταση να είναι διαχειρίσιμη. Α, όχι, τα δικά μας τα κείμενα δεν τα μετράω για επικαιρότητα. Τα λέω, δεν έχω θέμα. Εδώ είναι ο διεκπεραιωτικός Θάνος. Στους πόσους χιλιάδες νεκρούς πεθαίνουν σε απλές κλίνες, όπως επισημαίνει η Ποεδίν. Ναι, έχουμε συνεχείς θανάτους καθημερινά διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ. Είναι από αυτά που είναι κομμάτια μιας πολύ πληκτικής επικαιρότητας. Λέγονται έτσι κάπως σε χαμηλούς τόνους όλα αυτά. Τι είναι ένας διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ? Διάβαζε και ένα post ενός γιατρού. Τη διασωλήνωση εκτός ΜΕΘ είναι λίγο, ξέρω εγώ, σαν, δεν ενδείκνυται. Σαν νοσηλεία σε κάμπινγκ, ας πούμε. Είναι κάπως έτσι. Νομίζω ότι είναι συνθήκες πολέμου. Ναι. Δηλαδή όντως δεν μ' αρέσουν οι συγκρίσεις με πολεμικές καταστάσεις. Βλέπε έπος του Εύρου, βλέπε ο εχθρός και εμείς εδώ με το στρατηγό της Χιόδρα κλπ. Συνήθως όταν το λέμε είναι ηρωνικά ή για να συνεννοούμαστε. Αλλά σε αυτή την περίπτωση όντως το να διασωληνώσει κάποιον και να του δώσει ιατρική φροντίδα όπως δεν προβλέπεται είναι συνθήκες πολέμου. Έχεις πόλεμο, συγγνώμη, έχω τραυματίες, δεν έχω κρεβάτια, τον κατάλληλο εξοπλισμό όπως μπορώ. Αυτό δεν είναι. Με πρόχειρους αναπνευστήρες και τέτοια. Το έχουν περιγράψει πολλοί γιατροί με το πώς είναι αυτοί οι διασωληνωμένοι που μετρούσαμε, που ήταν 800-900 σε κάποιο σημείο πέρσι το χειμώνα. Είχε φτάσει 800 φεύγα. Είναι συνθήκες έκτακτης ανάγκης, μόνο από αυτή η ανάγκη δεν είναι πια πολύ έκτακτη. Και αυτό που περιγράφουμε με τους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ είναι, θυμάστε αυτή τη συζήτηση που έλεγε και τι θέλατε δηλαδή και τι θα τις κάναμε και πόσες θα φτιάχναμε και τόσες φτιάξαμε. Είμαστε στην αρχή, δεν έχει κρυώσει ο καιρός ακόμα. Δεν έχουμε μπει στο χειμώνα ακόμα. Δεν έχει κάνει κρύο. Και δηλαδή δεν έχουμε μαζευτεί σε κλειστούς χώρους. Αυτό σημαίνει πρακτικά αυτό που λέμε. Σημαίνει ότι ακόμα ο κόσμος κάθεται έξω. αυτό θα πει ότι δεν έχουμε ακόμη δεχτεί τη μεγάλη πίεση που προκύπτει από την εποχή, από τον συνωστισμό σε κλειστούς χώρους. Παρόλα αυτά, έχουμε διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ, δηλαδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν όχι λόγω της πανδημίας, αλλά λόγω των υποδομών, λόγω των ελλιπών υποδομών. Έτσι δεν μεταφράζεται αυτό? Αυτό τι θα πει? Ότι τα 16, 17, 18, 19, 20 χιλιάρικα, όσοι θα είναι, όσο θα είναι ο τελικός λογαριασμός, η λίστα των νεκρών της πανδημίας, δεν είναι μια λίστα νεκρών που τους χτύπησε μετεωρίτης. Αυτό προσπαθούμε να πούμε από την αρχή. Ότι αυτό το νούμερο το οποίο αντιμετωπίζουμε σαν να αφορά ένα φυσικό φαινόμενο, δεν αφορά ένα φυσικό φαινόμενο. Τώρα κατά τα λοιπά, ο καθένας όπως θέλει, ας το αντιμετωπίσει αυτό. Αν έτσι θα είναι, τα τρία τέταρτα του πλανήτη είναι σε πόλεμο, ρωτάει ο Μπερσέκερ, το πες και αντικαπιταλιστής αυτός. Μπορεί να είναι σε οικονομικό πόλεμο. Εντάξει, για μας λέμε. Τι λες ρε πουλή κεφαλαία, όπα. Με 5 βαθμούς είμαστε έξω. Υπάρχει κάποιος που γράφει κεφαλαία. Καταρχάς, κεφαλαία ένας μπορεί να χρησιμοποιεί δικαιωματικά. Ναι. Τα λεγόμενα και ζαβαλέικα. Τα ζαβαλαία. Είναι ζαβαλαία. Τα κεφαλαία του ζάβαλου. Mm-hmm. Ναι. Όχι, παιδιά. Ναι. Σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Ότι υπάρχει μια ολοκληρωτική συγκάλυψη εδώ πέρα, ολοκληρωτικού τύπου συγκάλυψη αυτού του εγκλήματος που συντελείται με την πανδημία, που είναι ότι εμφανίζεται ως φυσικό φαινόμενο αυτό το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται σε πραγματικές πολιτικές ευθύνες, και υπάρχουν κάποιες τέτοιες πολύ ήπιες φρασούλες που αναδεικνύουν αυτές τις ευθύνες, όπως είναι ότι το σύστημα υγείας μας δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών. Και λέει, και τι να τους κάνουμε μετά? Ρε, κόσμος πεθαίνει είναι, ρε. Τι να τις κάνετε μετά? Κόσμος που πεθαίνει είναι. Όλο αυτό που συζητάμε αυτόν τον καιρό, τι είναι? Ζωές είναι. Ζωές είναι. Τόσος πόνος σας είχε πάρει με τους 100 στο μάτι. Εδώ πέρα τίποτα. Ζωές είναι και αυτές. Λοιπόν, Θάνο, να περάσουμε να συζητήσουμε. Είπες ότι δεν έχεις κάποια αντίρρηση αν είναι δικά μας. Γιατί έχω βγει εγώ αντίδραση. Συνήθως εσύ είσαι σε φάση γι' αυτό, η επικαιρότητα κλπ. Τι θύμη είναι αυτό των τελευταίων δύο ημερών? Αφού και εσάς αρέσει. Δεν είμαι μόνος μου σε αυτό. Ναι, αλλά επειδή εγώ το παθαίνω συχνότερα, σκέφτηκα ότι είναι μια ευκαιρία τώρα να πατήσω πάνω στην δική σου απροθυμία. Εγώ δεν τη λέω στο ραδιόφωνο. Εγώ συνήθως το πρόδωσα. Έγινε και εξομολογητικός. Γίνομαι όλο και πιο Θάνος, δηλαδή. Ναι, και εγώ γκρινιάζω περισσότερο για την κακή κριτική. Αλλάζει ο χαρακτήρας μας. Είναι άμα. Εντάξει, αν πάρω και κρατικό βραβείο. Στο τέλος. Εγώ το δέχω. Δεν μένει πια τίποτα να μας χωρίζει. Θα κάνω και ένα τατουάζ εκεί πέρα στον πύχη και δεν θα υπάρχει τίποτα. Δύο τατουάζ έχω. Σιγά-σιγά. Θα γίνει σταδιακά. Ο λόγος εκείνος που βίωσε αστυνομική βία, ο Ματατζής βλέπει σαν Καλάσνικοφ τη φωτογραφία του ρεπόρτερ στην επίθεση. Είχε μια εκδήλωση χθες η Διεθνής Αμνηστία, διαδικτυακή, για το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, δηλαδή αυτό το δικαίωμα που συνήθως μας βαράνε, αυτό το δικαίωμα λέμε. Την παρακολούθησε η Γεωργία Κρυεμπάρδη. Μίλησε ο Θανάσης Καμπαγιάννης, γνωστός και μη εξαιρεταίος, υποψήφιος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με την παράταξη Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγορική Ανατροπή. Μίλησε η Άννη Παπαρούσου, δικηγόρος και της οικογένειας Κωστόπουλου και του Βασίλη Μάγκου, και γενικά ασχολείται πάρα πολύ. Γιάννης Καυκάς, ο Αλέξανδρος Τιτκόφ και ο Θωμάς Λάλος, ο Μανώλης Κυπρέος και ο Μάριος Λόλος. Όλοι αυτοί είναι, τι κοινό έχουν όλοι αυτοί, αν βγάλει τους δικηγόρους, είναι θύματα αστυνομικής βίας. Πολύ γνωστές περιπτώσεις, τις περισσότερες τις ξέρετε, έχουμε ασχοληθεί. Έχουμε μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους, έχουμε παρακολουθήσει τις υποθέσεις τους. Και έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί πάλι είμαστε μπροστά σε κινητοποιήσεις, τουλάχιστον δύο μεγάλες που έρχονται. Και θυμόμαστε τι έγινε πέρσι, θυμόμαστε τι έγινε και πρόπερσι. Δηλαδή πέρσι, 17 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου, πέρσι είχε τις καταστάσεις τις έκτακτες, τις μη επιστημονικά τεκμηρωμένες όπως αποδείχθηκε σωστέ, και την κυβέρνηση να εκδίδει, τον αρχηγό της αστυνομίας μάλλον, να εκδίδει εκείνες τις σχουντικού τύπου απαγορεύσεις, να μην επιτρέπεται σε άνω των 3 ατόμων να κυκλοφορούν. Και πολύ ξύλο. Πρόπερση είχες απλά ξύλο στο περιθώριο των διαδηλώσεων. Είχαμε τις δηλώσεις του και τις δηλώσεις τους και είχε ενδιαφέρον εκεί πέρα ο Μάριος, ο Λόλος περιγράφει το ξύλο που τρώει και συζητούσαν πως οι δημοσιογράφοι, οι φωτορεπόρτερ είναι οι πρώτοι που την πληρώνουν και ο Μάριος λέει ότι λέμε μεταξύ μας ότι μόνο να παραγγέλει καφέ λέει η αλήθεια ο αστυνομικός, που είναι μια καλή ατάκα, προτείνω να την υιοθετήσουμε και εμείς. Και μετά εξηγεί και πως σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ακούσει τους μπάτσους να λένε δεν έχει φωτορεπόρτερ, πάμε. Γιατί προφανώς δεν τους βγαίνει σε καλό να υπάρχουν κάμερες. Αρκεί να σκεφτούμε την υπόθεση του Ζακ, που είναι η εμβληματική υπόθεση της αστυνομικής βίας στη χώρα μας. Είναι πιο ακραία περίπτωση που έχουμε ζήσει μετά τον Γρηγορόπουλο. Και καταλαβαίνουμε όλοι μας τι θα ήταν αυτές οι περιπτώσεις χωρίς το βίντεο. Και στο Γρηγορόπουλο μάλιστα έπαιξε κάποιο ρόλο αυτό, αλλά υπήρχαν και οι μαρτυρίες τουλάχιστον εκεί. Στον Ζακ τα πράγματα με τις μαρτυρίες είναι πολύ πιο πολύπλοκα και μπερδεμένα. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι στο κομμάτι αυτό έχει τεράστια σημασία να μπορεί να υπάρξει τεκμηρίωση της, να υπάρχει το υλικό αυτό που θα δείχνει τι ακριβώς συνέβη, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αστυνομία έχει αυτή την κακή συνήθεια. Να διαβάσετε το θέμα. Ήταν η δήλωση της Διεθνούς Αμνηστίας, όπως προείπαμε, και ήταν και αυτός ο λόγος ότι επειδή υπάρχει το ζήτημα με το δικαίωμα στη διαμαρτυρία στην Ελλάδα εδώ και 2 χρόνια, από όταν ξεκίνησε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, 2 και πλέον χρόνια, υπήρχε ο νόμος Χρυσοχοΐδη που βλέπουμε πλέον να εφαρμόζεται. Δηλαδή δεν υπάρχουν επεισόδια στους δρόμους, απλώς για να μην διαταραχθεί η κυκλοφορία δέρνουν τους χίπη ροσβέστες. Και έρχονται και πολλές διαδηλώσεις και η Διεθνής Αμνηστία, το είχαμε παρουσιάσει αναλυτικά αυτή την έρευνα, είχε εκδώσει μια αναλυτική έρευνα για το πώς πλήττεται το δικαίωμα στη διαμαρτυρία στην Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια, και για την αστυνομική αυθαιρεσία μέσα, αλλά και για τον νόμο Χρυσοχοΐδη. Μπορείτε να το βρείτε στο link. Η Διεθνής Αμνηστία ασχολείται με την αστυνομική βία στην Ελλάδα από το 2010, έχοντας να καταγγείλει ότι πρόκειται για συστημικό πρόβλημα και υπάρχει και διαχρονικό. Και αυτό και της βίας και της ατιμωρησίας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Don't mind. deep, deeper into your soul. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love, satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των Τζον, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Λοιπόν, λέγαμε για την διεθνή αμνηστία και το δικαίωμα στην διαμαρτυρία μπροστά στην αστυνομική βία. Ο τίτλος «Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία» υπενθυμίζει και κάτι το οποίο είναι καλό να θυμόμαστε. Υπενθυμίζει κάτι που δεν πρέπει να μας διαφεύγει ούτε λεπτό σε αυτή την ιστορία. Που είναι ότι αυτό που κρίνεται είναι αν θα μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάτι γίνεται, κάποιος νόμος παραβιάζεται και, πώς το είχε πει ο Βορύδης, ασκείται η αναγκαία κατά τον νόμο βία προκειμένου να γίνει μια σύλληψη. Αυτό που κρίνεται εδώ πέρα είναι το ίδιο το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, γιατί σε όλες αυτές τις φορές αυτό που έχει γίνει είναι ότι στοχοποιούνται ως διαδηλωτές οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν υποστεί την αστυνομική βία. Δεν είναι δηλαδή ότι έσπαγε βιτρίνες ο Λόλος. Δεν είναι ότι το πιάσανε να καίει αμάξια, πήγαν να τον συλλάβουν και αντιστάθηκε. Αυτό είναι κάτι αρκετά κρίσιμο. Αν κανείς ήταν λίγο αγαθιάρης και πίστευε ότι υπάρχει κράτος δικαίου και ήθελε να υπερασπιστεί αυτό το κράτος δικαίου, δεν είναι ότι έχει παραβιαστεί κάποιος νόμος και τι να κάνουν και αυτοί, πώς θα τον συλλάβουν με λουλούδια. Αυτό είναι θεωρητικά το φιλελεύθερο επιχείρημα για την αστυνομική βία. Το πώς θα τον συλλάβουν με λουλούδια. Αλλά εδώ πέρα, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, είναι ο Τιτκόφ, ας πούμε, άλλο τέρας της αναρχικής βίας, ο Τιτκόφ. Τι έκανε ο Τιτκόφ? Είναι η υπόθεση. Είναι που δεν μπορούσε να πάει μετά στα Εξάρχεια. Είναι μετά από μια κινητοποίηση στην πλατεία Βικτωρίας υπέρ των προσφύγων. Κάτι φιλότουρκοι. Προκαλεί. Κάτι φιλότουρκοι, ναι, βεβαίως. Και είναι που φεύγουν και εντελώς απρόκλητα. Το καταγράφει σε βίντεο η Ελευθερία Κουμάντου το όλο σκηνικό. Τους κυνηγάνει η αστυνομική της δράση. Πιάνουν τον Τιτκόφ. Είναι στη Ροσινάντε, στην αναρχική συλλογικότητα Ροσινάντε. Και μετά πάει ο Θωμάς Λάλος να τον βοηθήσει. Είναι εκείνο το βίντεο που άλλος πάει να τον βοηθήσει εκεί πέρα. Ήταν πολύ χαρακτηριστική εκείνη η εικόνα. Και μετά τους επιβάλλει το πρωτοφανής περιορισμός του. Δεν μπορούν να πάνε στα Εξάρχεια. Εντάξει, κινητοποίηση έγινε πλατεία Βικτωρίας. Είναι λίγο πιο πέρα. Δεν είχε κάποιο νόημα η οριοθέτηση της περιοχής. Μπορεί να το σκεφτότανε. Μπορεί να έλεγε ναι, κοντά ναι. Είμαι. Δεν πετάγω μέχρι Εξάρχεια. Όχι, φίλε. Δηλαδή το όριο ήταν η Αλεξάνδρας. Είχε όρια. Δεν μπορεί να μετακινηθεί μεταξύ Αλεξάνδρας και δεν θυμάμαι ποιες ήταν οι κάθετοι. Και παίζει και η πλατεία Βικτωρίας να μην ήταν καν μέσα. Αλλά ήταν όλα τα Εξάρχεια. Και προσπαθούσε ο άνθρωπος σε ακόμα μια τραγελαφική κατάσταση με τη δικαιοσύνη να πει: παιδιά, είμαι stand-up κωμικός. Έχω παραστάσει και πολλά από τα μαγαζιά που κάνω παραστάσει είναι στα Εξάρχεια. Τελικά ήρθε αυτός ο περιορισμός. Όλος περιέργος. Εντάξει. Εντάξει, ήταν ρε παιδί μου, τώρα δεν θα μπορείς να δίνεις τα κορδόνια σου. Γενικά ο νόμος μας εμποδίζει από το να παρανομούμε. Δεν μπορεί τώρα να τίθεται ένας γεωγραφικός περιορισμός σε κάποιον. Είναι λίγο παράλογο. Είναι λίγο καουμπόικη η δικαιοσύνη αυτή. Λοιπόν, να μπείτε να το διαβάσετε. Δεν θα τα περιμένετε, παιδιά, όλα από εμάς. Συγγνώμη που σας το λέω έτσι. Εμείς είμαστε άνθρωποι των τεχνών. Των γραμμάτων. Θα πούμε πάλι πολιτισμό, Θάνο. Δεν ξέρω, δεν έχουμε κάτι για πολιτισμό σήμερα. Δεν έχουμε κάποια συνέντευξη πάλι. Δεν έχουμε πολιτισμό. Μήπως το chat κάποιο ποίημα. Όχι. Και χθες δεν πήγε καλά πάντως αυτό με τα ποίηματα. Τι εννοείς? Εγώ έχω να πολιτισμός ρωτήσω. Πολιτισμός είναι το debate στην ΕΡΤ που ετοιμάζεται μεταξύ των υποψηφίων για την ηγεσία του Κινάλ. Θα ήθελες να το παρακολουθήσεις αυτό με ενδιαφέρον? Θα ήθελες να το καλύψεις για το press? Ειδικός απεσταλμένος, γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής, είμαι απεσταλμένος του The Press Project. Έχω να ρωτήσω κάτι, χαζογατάκι. Μετά από τόσα χρόνια που έχουν περάσει, αν όντως το πολίτευμα που έχουμε είναι δημοκρατικό και όχι ένα απολυταρχικό καθεστώς, και αν όντως περάσαμε από την περίοδο της Χούντας και είμαστε σε περίοδο μεταπολίτευσης. Θάνος Καμιλαλής έχει το λόγο. Γιατί? Δεν ήθελες? Α, Φώτης Τερζάκης έχει το λόγο. Δεν ξέρω αν είμαστε πλέον στη μεταπολίτευση. Θέλω να δηλώσω. Τι είμαστε, πού είμαστε, πού έχουμε πάει? Δεν ξέρω, αλλά με όλες αυτές τις κρίσεις και τις αλλαγές που έχουν γίνει και και ιδεολογικά, μπορεί να έχουμε φύγει από τη μεταπολίτευση και να είμαστε κάπου αλλού. Uh-huh. Δηλαδή να είναι μια περίοδος της ελληνικής ιστορίας που θα έπρεπε να είναι κάπως αλλιώς από τη μεταπολίτευση. Γιατί επίσης η μεταπολίτευση είχε την κατάρρευση, πέρα από την κατάρρευση της Χούντας, είχε και την περίοδο της Ευμάρειας. Άλλοι λένε ότι τα φάγαμε όλοι μαζί. Κάποιοι φάγανε σίγουρα. Uh-huh. Οπότε μετά από αυτό το τέλος αυτών των ψευδεστήσεων για πάρα πολλούς, αλλά τώρα ποια ψευδέστηση κατέρευσε τον καθένα. Είναι κάπως σχετικό. Δυστυχώς οι ψευδεστήσεις παραμένουν. Δεν θα έπρεπε κάπως αλλιώς? Δηλαδή είναι το ίδιο η δεκαετία του 90 με τη δεκαετία του 2010? Και θα είναι το ίδιο μετά την πανδημία? Αυτό έχω να... Και ότι σίγουρα στην Ευρώπη πολλές κυβερνήσεις πηγαίνουν σε ένα διαφορετικό μοντέλο που δεν είναι ακριβώς δημοκρατικό, δηλαδή στην Ουγγαρία ή στην Αυστρία, και εμείς προς τα εκεί πάμε. Δηλαδή μια κατάσταση, δεν μου έρχεται όρος τώρα, κοινοβουλευτικής μεταδημοκρατία, ναι. Μεταδημοκρατία είναι ένας καλός όρος, όπως έχει χαρακτηριστεί βιβλιογραφικά. Και ο καπιταλισμός είναι σε άλλη φάση, για να το πάω πιο βαθιά. μετακαπιταλισμός. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, να κάνουμε εδώ πέρα ένα μικρό διάλειμμα, μια που έχουμε και μια τηλεφωνική συνέντευξη να πάρουμε. Οπότε θα σας βάλουμε λίγη μουσική να χορέψετε μέχρι να επιστρέψουμε. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. You've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας στο τηλέφωνο τον κύριο Βασίλη Κωστάκη, έναν άνθρωπο με ένα πολύ ιδιαίτερο βιογραφικό και ένα ιδιαίτερο επιστημονικό αντικείμενο που θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας. Κύριε Κωστάκη, μας ακούτε? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Θα θέλατε να μας πείτε πρώτα, έχετε απλωθεί σε διάφορες υπήρους και χώρες επιστημονικά. Να ξεκινήσουμε από αυτό, από την ακαδημαϊκή σας δραστηριότητα. Ναι, αλλά αν είναι εύκολο πριν από αυτό να μιλάμε στο ελληνικό, αν δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, δύο-τρεις χώρες, σε δυόμιση χώρες τέλος πάντων. Η μία είναι η Εστονία, στο Τάλιν, στο Πολυτεχνείο του Τάλιν. Η άλλη είναι η Ελλάδα, όπου έχουμε μια ερευνητική κολεκτίβα, έναν συνεταιρισμό ερευνητών και ερευνητριών. Και η άλλη είναι η Αμερική, όπου προσπαθώ να πηγαίνω όσο γίνεται και λιγότερο, γι' αυτό είπα δυόμιση. Γιατί είπε καλέ να πηγαίνεις λιγότερο στην Αμερική? Τι σου έκανε η Αμερική και δεν θέλεις να πηγαίνεις? Πρώτον, για οικογενειακούς λόγους. Ήδη είναι μακριά. Η οικογένειά μου, ναι, λοιπόν. Αλλά δεύτερον, διότι πριν πάω στην Αμερική, και επειδή εργάζομαι στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, που υποτίθεται ότι ήταν για εμάς τους ακαδημαϊκούς, τέλος πάντων, ότι είναι, ξέρω, η Μπαρτσελόνα για ένα ποδοσφαιριστή. Α, μπράβο, για να μιλάμε τη γλώσσα που καταλαβαίνουμε εδώ πέρα. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν. Ωραία. Η Λίβερπουλ μάλλον σήμερα. Λοιπόν, μάλιστα. Ήταν κάπως έτσι, δεν είχα προλάβει να το απομυθοποιήσω. Λοιπόν, με το που πήγα εκεί πέρα και οι συναστροφές που έχω είναι και με το Harvard και με το MIT, που είναι δύο γειτονικά πανεπιστήμια, με έχουν οδηγήσει στο να εκτιμήσω περισσότερο τη δουλειά που γίνεται στην Ευρώπη και το να... Και εκνευρίζουμε περισσότερο όταν πηγαίνω στην Αμερική από τη φούσκα στην οποία μέσα είναι, δεν λέω όλη η Αμερική, μιλάω για αυτά τα δύο τα ιδρύματα που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο, χωρίς όμως να έχουν πραγματική αντίληψη του πώς είναι η κατάσταση. Καταρχάς, λοιπόν, θα ήθελα, είναι μια πληροφορία που έχεις πει σε μια προηγούμενη συνέντευξη που έχεις δώσει και νομίζω ότι όλοι θα τη βρουν συναρπαστική, δεν ξέρω τώρα πώς θα το ξέρουν αυτό, για το Skype. Ναι. Πού έχει ξεκινήσει, ποιος έχει πρωτοσχεδιάσει το Skype? Το Skype ξεκίνησε από Εστονούς στην Εστονία με σουηδικά λεφτά. Εσύ το ξέρεις αυτό, Θάνο? Όχι. Νομίζω κανείς. Ναι. Και εδώ έχει και ένα ενδιαφέρον, γιατί στη συζήτηση αυτή μπαίνει και ένα κομμάτι που είναι αυτό της καινοτομίας, της τεχνολογικής, των εφαρμογών αυτών που τόσο πολύ εντυπωσιάζουν όλους εμάς τους άσχετους, αλλά ταυτοχρόνως υπάρχει και ένα ζήτημα μιας πολιτικής χρήσης και μιας πολιτικής κατεύθυνσης προς την οποία μπορεί να κινούνται ή μπορεί να μην κινούνται αυτές οι επινοήσεις οι τεχνολογικές. Και το δικό σας παράδειγμα, όσο έχω καταλάβει, και πες μου αν το έχω καταλάβει καλά, είναι μια προσπάθεια αυτού του τύπου η καινοτομία να συνδυαστεί με μια σκέψη για τον προσανατολισμό που θέλουμε να έχει κοινωνικά αυτή η χρήση της τεχνολογίας. Δηλαδή, αν θα υπάγεται στην τάση της μεγιστοποίησης του κέρδους όπως την καταλαβαίνει σήμερα ο καπιταλισμός, ή αν υπάρχει και ένας τρόπος με πραγματικά παραδείγματα γύρω μας επιτυχημένα να μην λειτουργεί έτσι. Ναι, είναι απολύτως έτσι. Πρώτον, η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Η τεχνολογία έχει πάντα μια πολιτική κατεύθυνση, είτε αυτό διατυπώνεται ξεκάθαρα στον κώδικα της τεχνολογίας, ας πούμε, ή στα συμφέροντα που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη ενός τεχνολογικού προϊόντος, είτε αυτό είναι υπόρρητα. Δηλαδή δεν το ξέρουμε, όμως συνειδητά ή όχι, αυτοί που σχεδιάσανε, που χρηματοδοτήσανε λοιπόν ένα συγκεκριμένο τεχνολογικό εργαλείο, είχαν κάποιους σκοπούς. Λοιπόν, οπότε είναι βασικό να καταλάβουμε ότι οποιαδήποτε ατζέντα πολιτική, είτε είναι αριστερή, δεξιά ή κάτι ενδιάμεσο, πρέπει να έχει μία αντίληψη και ένα σύνολο προτάσεων για το ποια τεχνολογική ανάπτυξη θέλουμε. Εμείς τώρα μελετάμε. Να πούμε μερικά παραδείγματα, γιατί νομίζω φυσικά ότι βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό για να καταλάβουμε. Φυσικά. Λοιπόν, για παράδειγμα το διαδίκτυο και ο παγκόσμιος ιστός. Λοιπόν, αυτό δεν είναι μια τεχνολογία, τώρα είναι ένα άθροισμα πολλών τεχνολογιών και καινοτομιών που έχουν λάβει ανά τα χρόνια. Χρηματοδοτήθηκε αρχικά από ένα ερευνητικό ίδρυμα του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συνέχεια πήραν την τεχνολογία αυτή, γιατί δεν ήταν πατενταρισμένη, ήταν ανοιχτή τέλος πάντων, και την αξιοποίησαν οι επιστήμονες για να μοιράζονται γνώση ανά τον κόσμο. Στη συνέχεια μπήκαν οι χακεράδες μέσα και κάναν τα δικά τους ωραία. Στη συνέχεια μπήκαν οι εταιρείες, οι οποίες αξιοποίησαν την τεχνολογία αυτή για κερδοσκοπικούς σκοπούς κτλ. Συνεπώς, αυτό το άθροισμα των τεχνολογιών που ονομάζουμε σήμερα διαδίκτυο ήταν ένα πεδίο αγώνα να επηρεάσουν οι διάφορες ομάδες αυτή τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Και έτσι είχαμε ως αποτέλεσμα, παραδείγματος χάρη, το Facebook από τη μία, και από την άλλη έχουμε τη Wikipedia. Το Facebook είναι αυτό που όλοι ξέρετε και όλες, ας πούμε. Λοιπόν, όπου ευνοεί, ή μάλλον όχι ευνοεί, διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων, μια ομότιμη σχέση, ένα peer-to-peer δίκτυο, ή τέλος πάντων πολλά τέτοιου είδους δίκτυα δημιουργούνται, που σημαίνει τι, ο καθένας ή η καθεμία συνεισφέρει ό,τι θέλει πάνω σε μια παγκόσμια πλατφόρμα, και ο καθένας ή η καθεμία καταναλώνει ό,τι θέλει, όποιο βίντεο, βίντεο, φωτογραφίες, σχόλιο κτλ. Και έτσι δημιουργείται μια αξία, την οποία αυτή η αξία στην περίπτωση του Facebook την καρπώνεται αυτή η εταιρική ιεραρχία που διοικεί και κατέχει την πλατφόρμα του Facebook. Mm. Αλλάζει όποτε θέλει τους όρους κτλ. Απ' την άλλη πλευρά έχει τη Wikipedia, ή αλλιώς στα ελληνικά Wikipedia, που είναι μια εγκυκλοπαίδεια η οποία παράγεται από τα κάτω, από τον καθένα και την καθεμιά που συνεισφέρει αυτό που ξέρει και αυτό που θέλει. Λοιπόν, και όποιος ή όποια θέλει διαβάζει ένα λίμμα που υπάρχει στη Wikipedia. Ποιος θα μας το έλεγε τώρα ότι το 2001 που ξεκίνησε η Wikipedia θα κατάφερνε να βγάλει εκτός αγοράς την αντίστοιχη εγκυκλοπαίδεια της Microsoft Encarta που υπήρχε από το 1993, και λίγα χρόνια αργότερα θα έβγαζε εκτός εκτύπωσης, εκτός τυπογραφείου δηλαδή, την εγκυκλοπαίδεια Britannica μετά από 250 και χρόνια. Δηλαδή είναι ένα εγχείρημα το οποίο δεν οργανώνεται με σκοπό την μεγιστοποίηση του χρηματικού κέρδους, ενώ στο Facebook έχουμε μεγιστοποίηση χρηματικού κέρδους για τους μετόχους της εταιρείας, στη Wikipedia δεν το έχουμε. Ένα τέτοιο λοιπόν παράδειγμα θα κατάφερνε να παράξει περιεχόμενο και να κερδίσει στο δικό τους γήπεδο δύο μεγάλους παίχτες, οι οποίοι έχουν μια κλασική οργάνωση ιεραρχική, με συμβόλαια, με αφεντικά, αποφάσεις από τα πάνω προς τα κάτω κτλ. Ναι, νομίζω ότι η Wikipedia είναι και ένα τρομερό παράδειγμα συλλογικής ευφυΐας. Εγώ θυμάμαι στην αρχή ότι το χρησιμοποιούσαμε ως το αντίθετο της ορθής τεκμηρίωσης, γιατί ο καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, και θεωρούσαμε, ξέρω εγώ, ότι τα άρθρα, αν θυμάμαι καλά, είναι πρώτου 1913, που είχε Μπριτάνικα χωρίς δικαιώματα που είχαν όλα αντιγραφή στην Wikipedia, και λέγαμε εντάξει, αυτά είναι αξιόπιστα, αλλά τα υπόλοιπα είναι που γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Mm-hmm. Και σταδιακά ανακαλύπτουν ότι αυτό το γράφει ο καθένας ό,τι θέλει είναι ένα φαινόμενο απείρως πιο συναρπαστικό και απρόβλεπτο από το να νομίζουμε ότι η καλή Μπριτάνικα είναι αξιόπιστη και η κακή Wikipedia είναι αναξιόπιστη, γιατί γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια μορφή μια τέτοια συλλογική ευφυΐας που λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο σωρευτικά. Έτσι, και δεν πιο, είναι. Και πιο αντικειμενικά από την υποκειμενική γραφή του ενός ανθρώπου. Για παράδειγμα, σε ιστορικά θέματα. Ότι κάποιος μπορεί να γράψει την. Από ότι δεν ακούω τι μου λέει ο Θάνος. Θα το μεταφέρει ο Κωνσταντίνος. Ναι, ναι. Άκουσα τον Κωνσταντίνο, αλλά δεν ακούω τώρα αν αναφέρεται σε μένα ο Θάνος. Ναι, ναι. Ήταν σχόλιο πάνω σε αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος, ότι είναι και πιο αντικειμενικά και, και γίνεται καλύτερο από το η συλλογική ευφυΐα, γιατί ένα υποκειμενικό άρθρο, ας πούμε, ιστορικό, μπορεί να γίνει ένα λήμα στη Wikipedia, αλλά αυτό το υπάρχει μια ιδιαίτερη αξία στον αυτοέλεγχο, στο ότι ακόμα και οι βλακίες που γράφονται δεν είναι. Πολλές φορές, δεν μένουν για πολλές ώρες. Και, δηλαδή, συνεχώς, σαν να λέμε σε ένα κομπιούτερ, θα το λέγαμε τα bugs, σε ένα πρόγραμμα τα bugs που λύνονται με τη μία, έτσι. Ακριβώς. Και αν κάποιος ή κάποια θέλει, μπορεί να χρησιμοποιήσει την κριτική τη σκέψη και να δει πώς έφτασε το κάθε λίμα στη Wikipedia να είναι έτσι όπως είναι. Η όλη διαδικασία καταγράφεται. Η όλη διαδικασία, δηλαδή, βελτίωση ή όχι του κάθε λίματος. Οπότε υπάρχει μια τέτοια διαφάνεια στην παραγωγική διαδικασία. Αλλά πέρα από αυτό, και υπάρχουν και μελέτες που δείχνουν την εγκυρότητα της Wikipedia, και ότι σε πολλές, και μιλάμε κυρίως για την αγγλική Wikipedia, ότι είναι παρόμοια με αυτήν της Μπριτάνικα. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες. Αλλά πέρα από αυτό, η Wikipedia είναι μόνο ένα παράδειγμα. Ξέρετε, όταν πρωτοδημιουργήθηκε, η κυρίαρχη οικονομική σκέψη είναι οφειλελεύθερη. Το θεώρησε ως ένα παράδοξο, το οποίο ως μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Μετά όμως, ή και μάλλον πιο πριν, απλά μετά άρχισαν άνθρωποι να μελετάνε και άλλα τέτοια φαινόμενα, όπως είναι το ελεύθερο λογισμικό. Το λογισμικό αυτό που επί της ουσίας είναι η ραχοκοκαλιά του διαδικτύου. Μπορεί στους υπολογιστές μας οι περισσότεροι και οι περισσότεροι να μην έχουμε ελεύθερο λογισμικό, όμως για να τρέξει το διαδίκτυο χρησιμοποιείται αυτού του είδους το λογισμικό. Για παράδειγμα, οι 500 πιο δυνατοί υπολογιστές σήμερα παγκοσμίως, οι λεγόμενοι υπερυπολογιστές, χρησιμοποιούν ελεύθερο λογισμικό, λογισμικό ανοιχτή κώδικα. Τι δηλαδή, λογισμικό που αναπτύχθηκε, έτσι μιλώντας πρόχειρα, όπως η Wikipedia. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Με έναν ομότιμο τρόπο παραγωγής, που όμως εν αντιθέσει με το Facebook και πολλά τέτοια παρόμοια εγχειρήματα, αυτοί που συμμετέχουν και αυτές παράγουν κοινά. Παράγουν δηλαδή μία αξία η οποία ανήκει σε αυτούς που την έχουν παράγει και διανέμεται σύμφωνα με τους όρους που έχουν αποφασίσει αυτοί που την παράγουν. Το ίδιο ισχύει στη Wikipedia. Τα λήματα της Wikipedia, αν κοιτάξετε κάτω-κάτω, έχουν μια συγκεκριμένη άδεια επανάκρισης κτλ. Το ίδιο και το ελεύθερο λογισμικό, GNU Linux, Mozilla Firefox ή και το Android που έχουν πολλά κινητά, βασίστηκε αρχικά σε είδους από τα κάτω συνεργασία και ανταγωνική καινοτομία, η οποία δεν υποκινείται από την ανάγκη να μεγιστοποιήσουμε το χρηματικό κέρδος. Βγάζουμε μερικοί λεφτά, αλλά δεν είναι κερδοσκοπικό με την έννοια της μεγιστοποίησης του χρηματικού κέρδους, και οι σχέσεις παραγωγής δεν είναι ανταγωνιστικές, αλλά είναι συνεργασία. Οπότε, εγώ θα ήθελα δύο παραδείγματα, και το ελεύθερο λογισμικό δεν είναι απλά ένα παράδειγμα, περιλαμβάνει πάρα πολλές περιπτώσεις λογισμικού, τα οποία ξεπερνάνε τα αντίστοιχα των κλασικών εταιριών. Ας πούμε, πολλές πλέον μεγάλες εταιρείες δεν παράγουν καν λογισμικό. αλλά δίνουν χρήματα ή υποστηρίζουν με δωρεές οργανώσεις χακεράδων, ας πούμε, που παράγουν ελεύθερο λογισμικό, γιατί έχουν δει ότι με αυτόν τον τρόπο ξοδεύουν λιγότερα οι εταιρείες, π.χ. η IBM, από το να το παράξει το λογισμικό in-house, με δικούς της εργαζομένους. Και εγώ σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι αν δεν κάνω λάθος, αυτό επηρεάζει τον ουσιαστικό προσανατολισμό του εγχειρήματος. Δηλαδή όλες αυτές οι μελέτες για το πώς το Facebook τείνει να γίνεται όλο και πιο επιθετικό, όλο και πιο εθιστικό, πώς μπορεί να χρησιμοποιεί επιθετικά τους μηχανισμούς ψυχικού εθισμού στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, είναι κάτι το οποίο προφανώς επηρεάζει το περιεχόμενο. Υπάρχουν μελέτες και για το YouTube αντίστοιχα, για το πώς τίνει να αναπαράγει ολοένα και πιο επιθετικό περιεχόμενο με βάση τις προτιμήσεις των χρηστών. Οπότε αυτό είναι κάτι στο οποίο θα λέγε κανείς ότι το επιχειρηματικό μοντέλο, δηλαδή ότι υπάρχει μια κερδοφορία η οποία βασίζεται στην ψυχολογική καθοδήγηση, χειραγώγηση των χρηστών, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να γλιτώσει σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ένα κομμάτι ηθικής πηξίδας, ας πούμε, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται κανείς την επιθυμία του να είναι οικονομικά βιώσιμο κάτι, χωρίς να βάζει την οικονομική μεγιστοποίηση πάνω από οποιαδήποτε άλλη αξία. Και στο ερώτημα αν γίνεται αυτό, λέμε γίνεται. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Εγώ τώρα σας ανέφερα παραδείγματα που έρχονται από, να το πούμε, από την ψηφιακή οικονομία. Υπάρχουν και παραδείγματα που αφορούν το δευτερογενή τομέα παραγωγής, τα οποία είναι καταπληκτικά. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που παράγεται ένα λίμα της Wikipedia, στις μελέτες που έχουμε κάνει και έχουμε εργαστεί και όλες με τέτοιες ομάδες, υπάρχουν ομάδες οι οποίες παράγουν ανεμογεννήτριες, ρομποτικά προσθετικά χέρια, πιονικά. Πού είναι αυτές οι ομάδες, για πού λέμε τώρα? Το πιο ωραίο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι οι περισσότερες από τις ομάδες αυτές που εμείς έχουμε μελετήσει υπάρχουν καταρχάς σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλετε να αναφερθούμε σε ομάδες που είναι από την Ελλάδα, τις οποίες δεν τις ξέρουν οι πολλοί και οι πολλές, υπάρχουν ομάδες, για παράδειγμα στην Αθήνα. Η ομάδα του hackerspace.gr, ένα hackerspace που βρίσκεται στην Αθήνα τέλος πάντων, έφτιαξε μια οργάνωση που λέγεται LibreSpace Foundation, η οποία έστειλε τον πρώτο ανοιχτού κώδικα δορυφόρο στο διάστημα. Ο δορυφόρος εκτοξεύθηκε από την NASA. Κάποια παιδιά δηλαδή μαζευτήκαν εκεί πέρα, χρησιμοποίησαν ελεύθερη γνώση, ελεύθερο λογισμικό κτλ, συνεργαστήκανε και κατασκευάσαν με ελάχιστη χρηματοδότηση σε σχέση με το μια άλλη εταιρεία κερδοσκοπική, τι χρήματα θα έπαιρνε από ένα κράτος για να φτιάξει ένα δορυφόρο, και φτιάξαν ένα δορυφόρο. Πού βρίσκεται αυτή η ομάδα? Πράγματα, λοιπόν, ο οποίος εκτοξεύτηκε. Ναι, πού βρίσκεται αυτή η ομάδα? Αυτή είναι στην Αθήνα. Είναι κοντά στο. Νομίζω η οδός λέγεται Μπατέλο, αλλά επειδή δεν είμαι Αθηναίος, δεν τα θυμάμαι καλά. Είναι στο κέντρο της Αθήνας. Δεν θυμάμαι σε ποια στάση είναι κοντά. Εντάξει. Το βασικό είναι ότι είναι εδώ παραδίπλα μας. Είναι εκεί παραδίπλα σας. Και πιο πέρα, λίγο στη Νέα Μάκρη, είναι μια ομάδα που λέγεται Νέα Γουινέα, η οποία κατασκευάζει ανεμογεννήτριες μικρής κλίμακας. Είναι μέλος ενός παγκόσμιου δικτύου που λέγεται Wind Environment Association, το οποίο δίκτυο αποτελείται από επιστήμονες, μηχανικούς και άλλους και άλλες. Και παράγουν, σχεδιάζουν όλοι μαζί παγκόσμια τέλος πάντων, σχεδιάζουν λογισμικό και τα σχέδια ανεμογεννητριών και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σκοπό να κατασκευάζονται αυτά τα μηχανήματα τοπικά. Και έχουν κατασκευάσει στην Αιθιοπία, στο Νεπάλ, ειδικά σε κοινότητες και σε χωριά που είναι εκτός δικτύου, αρκετά τέτοια έργα έχουν γίνει, που για την ώρα όμως δεν διαφεύγουν της προσοχής των δημοσιογράφων, του κοινού. Είμαστε εμείς οι μελετητές και τα μελετάμε, ας πούμε, και λέμε, κοίταξε ένα φαινόμενο που υπάρχει εδώ πέρα, ας πούμε, το οποίο δείχνει ότι γίνεται κι αλλιώς. Και όχι ότι μπορεί να γίνει κι αλλιώς, γίνεται όντως κι αλλιώς. Και είναι κοινότητες οι οποίες παράγουν, δημιουργούν τον κόσμο που θέλουν μέσα στον κόσμο που θέλουν να ξεπεράσουν. Και αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε με πιο απλά λόγια παρά έξω. Θα είναι κάπως σαν αυτό που κάνουμε και εμείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Συχνά βρίσκουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρομοιώσεις. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, Ήταν ο Βασίλης Κωστάκης, είναι πανεπιστημιακός που ασχολείται με το. Πώς λέγεται? Peer-to-peer technology. Δεν το είπες με καλή προφορά, αλλά εντάξει, χωρίς είναι. Όχι, πάντα το κάνω αυτό, Θάνο. Όταν μιλάω. Επειδή είναι τα ελληνικά. Όχι, χθες το support, το είπες καλύτερα. Θάνο, δεν είναι. Δεν θα με αφήσει. Δεν βγαίνει το μπάκι χαμό από μέσα. Ο κόσμος πληρώνει για κάτι τέτοιο, μην νομίζεις. Λοιπόν. Μιλάς μισό αγγλικό και μετά θα σχολιάζουν 15 άτομα. Λοιπόν, να δείτε το βιντεάκι με την Ingeborg Bergel, τελικά προφέρεται, Θάνο, τη ρώτησα. Οκ. Okay. Οπότε σωστή είναι η μεταγραφή Bergel, γιατί εμείς δεν έχουμε στα ελληνικά Bergel. Της είπα θα τη λέμε Παπαδοπούλου να τελειώνουμε, γιατί έρχονται ξένοι τώρα με ονόματα που δεν μπορούμε να προφέρουμε. Υπάρχει ένα μικρό βιντεάκι που έχουμε ανεβάσει στα social, στο Facebook του Press, που παίζουμε το παιχνίδι που έχουν στην αγγλική παντομήμα στο παιδικό θέατρο, που λέει ότι έχω πάει στην Σάμο και τη λέω δεν έχεις πάει. Αλλά υπάρχει μια πλήρης τρολοσυνέντευξη, στην οποία στο τέλος βεβαίως μιλάει και για τις επαναπροωθήσεις. Αυτή θα μπει στην ανασκόπηση. Φυλάκια. Περιμένουμε το πρώτο μέσο που θα την πάρει στα σοβαρά αυτή τη συνέντευξη. Σαν να φαντάζομαι να κόβουν λογότυπο από παντού και να λένε να ορίστε αυτή είναι. Εντάξει, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ναι. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κανούς τους έχω. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. You've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. Watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. Satellite of love.